أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عوامل عوامل للبرجوي İmam Birgivi Hazretlerinin yazmış olduğu Avamil isimli eseri okuyacağız inşallah nahiv ilmi hakkında. Evet. Nahiv ilmi bize cümle bilgisini veriyor. Cümle bilgisi. Sarf ilminde kelime bilgisini öğreniyoruz. Kelimelerin yapılarını, çekimlerini öğreniyoruz. Nahiv ilmiyle de kelimelerin cümle içerisindeki durumlarını öğreniyoruz. Tamam? Amil midir? Mamul müdür? Mureb midir? Mebni midir? Tamam? Bu durumlar nahiv ilminde öğreniliyor. Evet. İrab ve bina açısından kelimelerin durumlarının kendisinde bilindiği ilme nahiv ilmi deniyor. Nahiv ilminin gayesi, amacı dilimizi okurken, yazarken, söylerken dilimizi hataya düşmekten, irabi hatalara düşmekten muhafaza etmek, korumak ve bir de kelamullahı, kelamı Resulü okurken sallallahu aleyhi ve sellem efendim doğru bir anlamayla anlamak. Amacımız budur. Evet. Nahiv ilminin mevdu konusu da Arapça kelimelerdir. Cümle içerisindeki durumlarına göre kelimeler. Peki. Avamil kelimesi burada amil lafzının cem'isidir. Amilun, amilan, avamil. Niye? Çünkü lafzun amilun. Lafzani amilani elfazun avamilu. Lafzun lafız. Öyle lafız ki amilun, amil olan lafız. Lafzani iki tane lafız. Amilani, amil olan iki lafız. Elfazun lafızlar. Öyle lafızlar ki avamilu, amil olan. Peki bu kelimenin içerisinde mamuller var, irab var ama amiller 60, mamuller 30, irab 10. Hangisi fazla? Amiller. Amiller fazla olduğu için bu kitaba müellif avamil diye ne yaptı? Tesmiye etti, isim verdi. Peki, elhamdü, bütün hamdler, övgüler, senalar, tamam mı? Yüceltmeler. Kime mahsustur? Lillahi, Allahu Azimüşşan'a mahsustur. Tamam? Bütün hamd, övgüler kime mahsustur? Lillahi, Allah'a mahsustur. Allah'a aittir, Allah'a layıktır. Öyle Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi yani malikihim ve mübelliğihim ilel kemali şey'en fe şey'en. Yavaş yavaş peyderpey bütün mahlukatı kemale ulaştırıcı olan, onların yegane sahibi, maliki olan Allahu Azimüşşan'a hamdolsun. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur. Ve salatu, salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua. Vesselamu, selam. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Kimin üzerine olsun? Ala Muhammedin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Daha ve alihi, Muhammed Mustafa'nın ali üzerine olsun. Etba'ı, sahabesi ve ona tabi olanlar üzerine. Tamam. Evet. Ve ala alihi ve alihi, onun ailesi, ehli. Al kelimesi nasıl? Ehlun. Hemzenin h'ye, h'nin hemzeye mahrecı yakın olduğunda, tamam mı? H'yi hemzeye kalbettiler. E'lün oldu. Hemze sakin, makablün meftuh. Elif, hemzeyi elife kalbettiler. A'lün oldu. Ve alihi, ailesi yani etba'ihi demek. Sahabeten ev gayrehum. İster sahabiler olsun, ister gayrisi olsun. Muhammed Mustafa'ya tabi olanlar. Tamam mı? Evet. Ecma'ine. Ecma'ine tekittir bu. Ecma'ine. Bütün hepsi üzerine. Tamam. Bütün Muhammed Mustafa'ya tabi olanların hepsi üzerine salat selam olsun. Ve ba'du. İzafetten kesilmiş zarf. Ve ba'du. Bundan sonra mudafun ileyhisi hasbedilince dam üzere mebni olmuş yani. Tamam. Buradaki vav iptidaiye. Vav iptidaiye. Ve ba'du. Bundan sonra ne demek? Ba'de zemanil feragi minel besmeleti vel hamdeleti ve salveleti. Besmele, hamdele ve salveleden fari olduktan sonra ve ba'du bundan sonra. Yani besmele, hamdele, salveleden bunları zikretmekten fari olduktan sonra. Tamam. Fa'lem. Evet. Fa'lem. Yani fe'ekulu i'lem demektir o. Tamam. Anlaşıldı. Fe'ekulu i'lem. Ben diyorum ki bil. Ey talibu, ey talebe, ey öğrenci bil. Neyi bil? Ennehu şunu ki şan. Dikkat. La budde ayrılık yoktur. İlla lazımdır. Mutlaka gerekli. Kim için? Likulli talibi ma'rifetil i'rabi. İzafetle okursan. Likulli talibi ma'rifetil i'rabi. İrabı. Öğrenmeyi, bilmeyi isteyen her bir kimse için ayrılık yoktur. Talip isteyen, arayan, marifet bilmek. İ'rab kelimenin sonlarına gelen hareke veya harf veya hazıf. Tamam. Ca'eni zeydun, ra'eytu zeyden, merartu bi zeydin. Bak zeyd lafzı. Ca'eni zeydun. Merfu'un bid-damme. Ra'aytu zeyden. Mensubun bil-fethati. Merartu bi zeydin. Mecrurun bil-kesrati. Tamam. Bak ca'eni zeydun. Ca'e fiil. Fiil-i madi. Mebni alel-feth. Nun-nunu vikaye ya. Zamir-i mensub muttasıl. Mahallen mensub mef'ulü bi. Zeydun. Merfu'un bil dammeti. Damme ile merfu fa'ilu ca'e. Ca'enin faili bak. Ra'eytü ben gördüm. Kimi gördüm? Zeyden. Zeydi. Zeyden. Burada ne olmuş? Mef'ulu bih. Mef'uller daimen mensub. Zeyden. Mensubun bil fethati. Niye? Liannehu mef'ulun bih li ra'eytü. Ra'eytü binin mef'ul bih. Merartu bi zeydin. Ben zeyde uğradım. Ba harfi cer, zeydin, mecrurun bil kesreti. Değil mi? Evet. Mecrurun bil ba, ba ilmi. Sen bunu nerede öğreniyorsun? Nahiv ilminde. Diyorsun ki bak, el fa'ilu merfu'un, fa'il merfudur. Ca'eni zeydun. Vel mef'ulu mensubun, mef'ul mensubdur. Ne diyorsun? Ra'eytu zeyden. Harfi cer ne yapar? Dahil olduğu ismi cer eder. Merartu bi zeydin. Gördün? Hı hı. İşte böyle kelimenin sonlarının nasıl olacağını İrab o. Bu isimde fiilden de örnek verelim. Yadribu. Yadribu. Fi'lun mudari'un merfu'un biddammeti. Yadribu. Fi'lun mudari'un merfu'un biddammeti. Damme ile merfu. Niye? Amil manevi onu refet. Len yadribe. Bak len nedir? Nasibun. Nasip edici. Yadribe fi'lun mudari'un mensubun. Değil mi? Bil fethati. Fethayla mensub. Amili len. Tamam? Lem yadrib. Bak, lem yadrib. Yadrib fi'lun mudari'un meczumun. Bi hazfil hareketi. Harekesi hasbedilmiş. Yadribu lem yadrib. Tamam? İşte buna ne diyorlar? İ'rab. Bak. Hazıf var. Harfe de örnek verelim. Ca'e geldi. Kim? Ebuke. Ebuke. Senin baban. Ebu. Merfu'un bilvaf. Ra'aytü ben gördüm kimi? Eba ke. Senin babanı Eba. Mensubun bil elif. Merartu ben uğradım kime? Bi ebi ke. Senin baban ebi. Mecrurun bil ya. Demek ki hareke. İrab. Harekeyle oluyor. Zeydun. Zeyden. Zeydin. Harf ile oluyor. Ebuke. Ebake. Ebike. Hazıfla oluyor. Lem yad reb. Lem yad reb. Tamam. Evet. İrab. Hareke. Harf. Hazıf. Kelimelerin sonlarındaki hareke, harf ve hazıfla olan değişiklik. Buna irab deniyor. Bunu bilmek isteyen her öğrenciye mutlaka lazım. Anladın orayı? Evet. Labudde, mutlaka lazım. Ayrılık yok. Likülle talibi ma'rifetil i'rabi. İ'rabı bilmeyi isteyen her bir öğrenci için ayrılık yoktur. İzafe ile okursak böyle. Likülle talibin dersen isteyen, neyi isteyen? Ma'rifetel i'rabi. İ'rabı bilmeyi isteyen her bir öğrenci için mutlaka lazım. Ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yok? Min ma'rifeti mi'eti şeyin. 100 şeyi bilmekten ayrılık yoktur. Mutlaka 100 şeyi bilecek. Sittune. 60 tanesi. Neyden? Minha. Tamam mı? O 60 ki minha. Min hadil mi'eti. O 100 şeyden 60 tanesi küsemma isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Amilen. Amil diye, amel edici. Ona ne denir? Amil denir. Küsemma. Amilen, amil diye isim. Yani müessiran. Müessir, tesir ediyor. Bu lafzi olabilir. Değil mi? Manevi olabilir. Lafzi olan semai olur, kıyasi olur. Hep bunları öğreneceğiz şimdi bak. Amil. Lafzi olur, manevi olur. Manevi iki tane diyeceğiz. Tamam? Manevi iki tane tut şimdi. Lafzi olur. Lafzi 58 tane. 58 2 kaç etti? 60. 58 tane lafzi amil. Semai olur, kıyasi olur. Semai olan 49. Semai olan 49. Kıyasi olan 9. 49 9 58. 58. İki tane de manevi. 60. 60 neymiş amil? 60 tane. Ve selasune 30 tanesi. O 30 tanesi ki neyden olan? Minha. Gene mukadder orada. Minha. Min hâzihil mi'eti. O 100 şeyden 30 tanesi tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Ma'mulen. Ona da ne denir? Ma'mul diye isim verilir. Ma'mul. Yani müteessir. Amil müessir. Tesir ediyor. Ma'mul da müteessir. Etkilenen. Etkileyen, etkilenen. Müteessir. Bu da asaleten olabilir. Tebaiyeten olabilir. Tebaiyeten olan 5 tane. O zaman asaleten olan kaç tane? 25 tane. 5 tanesi tebaiyeten mamul. 25 tanesi de asaleten mamul. Asaleten mamulden merfu olan var. Mensup olan var. Mecrur olan var. Meczum olan var. Mecrur olan mamul 9. Mensup olan mamul 13. Mecrur olan 2. Meczum olan 1. Topla 25. 9, 13, 2, 1. Ne yaptı? 25. 5 tane mamulü bitti bayiye. Eşittir 30. Eşittir 30. Merfu olan 9. Merfu olan 9. Sanki mecrur gibi dedi. Mecrur neyse. Mamulü merfu 9. Mamulü mensup 13. Mamulü mecrur 2. Mamulü meczum 1. Ne yapıyor? 25. Tamam. Peki. Mamulü bittibaiye de kaçtır? 5. Toplam 30. Ve aşaratün 10 tanesi de neyden? Minha. Min hâzihil mi'eti. O 100 şeyden 10 tanesi tüsemma isimlendirilir. Amelen amel diye ve i'râben amelden hasıl olan netice. İ'râb. Tamam mı? Amilin mamuldeki amelinden ortaya çıkan netice, eser. Sonuç, eser. Buna da ne denir? İ'rab denir. İ'rab, hareke olur, harf olur, hazıf olur. Hareke olur, harf olur, hazıf olur. Hareke 3 tane. Damme, feta, kesre. Harf 4 tane. Vav, elif, ya, nun. Hazıf 3 tane. Hazful hareketi, hareketin nasbı. Hazful ahiri, ahirin nasbı. Hazful nun, nun nasbı. 3 de o. Ne etti? 10. Peki. Fe übeyyinu. Fe übeyyinu. Evet, ben beyan edeceğim. Ben açıklayacağım. Zikredeceğim, izhar edeceğim, sana anlatacağım. Tamam? Fe übeyyinu, ben beyan edeceğim. Kime? Leke, sana. Yani sana derken li nef'ike, sana fayda vermek için, sana yarar sağlamak için, seni faydalandırmak için sana anlatacağım. Tamam? Sana yardımcı olmak istiyorum. Fe übeyyinu, öyleyse ben beyan edeceğim, açıklayacağım. Kime? Leke, sana. Neyle? Bi iznillahi teala. Allahu Teala'nın izniyle. Allah'ın izniyle ben sana beyan edeceğim. Neyi açıklayacağım, beyan edeceğim? Hâzihi selâsete, şu üç şeyi ben sana açıklayacağım. Şu üç şey ne? Amil, ma'mul, i'rab. Tamam? Amili, ma'mulu, amel, yani i'rabı. Ben sana açıklayacağım. Ne üzere açıklayacağım? Evet. Ne üzerine açıklayacağım, beyan edeceğim? Ala tariqil icazi. Tamam mı? Kısa bir yol üzerine. Özet bir yolla. Böyle çok teferruata girmeden amilleri sana tanıtacağım, mamulleri sana tanıtacağım, irapları ne yapacağım sana? Örneklerini vererek sana beyan edeceğim. Ala tariqil icazi. İcaz bir yol, kısa bir yol üzerine ben sana ne yapacağım? Bu üç şeyi beyan edeceğim. Nerede? Fi selaseti ebvabin, üç bapta. Üç bapta, üç bap içerisinde kısa bir yol üzere, özet bir yol üzerine bu amil, mamul, irabı Allah'ın izniyle ben sana beyan edeceğim. El babu bab, öyle bak ki el evvelu, birinci bab. Tamam mı? Yani risalede cüz vak olup üç bab olmuştur. Bu üç baptan birinci babın, yani lafızları neyin beyanındadır? Fil amil, yani fi beyanil amili, amilin beyanındadır. Yani birinci babın içindeki lafızlar amilin ne olduğunu sana ortaya koyacak. Tamam? Fil amili, yani fi beyanil amili. Tamam mı? Amilin hakkındadır. Evet. El babu bab, öyle bak ki esani, ikinci bab. Risalede cüz vak olup üç bab olmuştur. Üç babtan ikinci bab da, ikinci babın içindeki lafızlar da neyin beyanındadır? Fil ma'muli, yani fi beyanil ma'muli, ma'mulun beyanındadır. El babu bab, öyle bak ki es-salisu, üçüncü bab. Risalede cüz vak olup üç bab olmuştur. Üç babtan üçüncü babın içindeki lafızlar da neyi beyan edicidir? Fil i'rabi, i'rabın beyanı hakkında. Fi beyanil i'rabi, i'rabın 10 tane olan i'rabı beyan hakkındadır. Evet. Şimdi birinci baba geldik. Peki. Velhamdülillahi rabbil alemin.